zapraszamy do reklamy. Ludzie protestują przeciw nowej promocji Get in Leasing na samochody osobowe. Co na to rzecznik? Tak, leasingów jest tylko 1000 i nie starczy dla wszystkich, ale to promocja 1%, więc trzeba korzystać póki są. Sprawdź na www.getinleasing.pl. Get in Leasing. Zero zaliczki? Teraz bezpłatna zmiana rezerwacji? Jest! Voucher na wycieczkę gratis? No problemo! Właśnie zaczyna się Festiwal Korzyści w Rainbow Tours. I to na długo przed last minute. Nie czekaj, sprawdź na rainbowtours.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 4 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 8, zapraszamy na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Po wieczorze z zamieszkami, fiasko negocjacji. Zobaczymy, co się będzie działo na kolejnym spotkaniu. Górnicy z JSW zaostrzają protest, rozpoczynają strajk pod ziemią. Wiadomo, że to będzie maj. Dokładną datę wyborów prezydenckich poznamy dziś. Przyjęcie pierwszej w Polsce ustawy o in vitro coraz bliżej, a Wielka Brytania właśnie zmienia przepisy w tej sprawie i godzi się na dziecko dwóch matek. Przed 4 nad ranem zakończyły się rokowania związkowców z zarządem JSW. I znów fiasko. Negocjacje mają być wznowione o 13. Niełatwo o porozumienie mówi Krzysztof Łabądź z sierpnia 80. Efekty na razie są takie same jak na początku. Na razie nie można mówić o zbliżeniu stanowisk. Na razie doszło do zaostrzenia akcji. W kopalniach rozpoczęły się protesty pod ziemią. Dziś mija tydzień, odkąd górnicy Jastrzębskiej Spółki Węglowej wstrzymali pracę. Mediator w tym sporze, były minister pracy Longin Komułowski, wierzy, że ta świadomość przyspieszy rokowania. Myślę, że wszyscy mają z tyłu głowy ten problem braku wydobycia węgla. Te straty, które są, no to są tutaj dla stron oczywiste. Mam nadzieję, że od tego momentu zaczniemy już spisywać jakiś kształt porozumienia. Nocne rozmowy trwały 7 godzin. Zaczęły się z opóźnieniem, bo przed siedzibą JSW doszło do zamieszek. Około 1000 osób próbowało wedrzeć się do siedziby firmy, żądając odwołania prezesa. Rzeczniczka Jastrzębskiej Policji Magdalena Szust przyznaje, że w rozrubach nie brali udziału wyłącznie górnicy. Wśród demonstrujących, i to należy zaznaczyć, byli na pewno pseudokibice. Osoby te, kiedy napierały na policjantów, miały zasłonięte twarze, rzucały w policjantów czymkolwiek się dało. Były to płyty chodnikowe, elementy metalowe, petardy, także tłum był naprawdę agresywny. Sytuacja została opanowana, gdy policja użyła gazu i broni gładkolufowej. Związkowcy zapewniają, że nie mają nic wspólnego z uczestnikami zamieszek. W grę wchodzą 3 daty, 3, 10 i 17 maja, ale najbardziej prawdopodobne są te 2 ostatnie. Dziś poznamy termin wyborów prezydenckich. Ogłosi go po południu marszałek Sejmu. Opozycja przewiduje, że wybory odbędą się 10 maja, bo 8 prezydent Bronisław Komorowski organizuje 70. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Takie wydarzenie byłoby mocnym akcentem tuż przed ciszą wyborczą. Rzecznik SLD Dariusz Joński apeluje, by data wyborów była oddalona od tego typu wydarzeń. Najpierw jest układany kalendarz działań kampanii Platformy, a dopiero na samym końcu chyba zostanie wyznaczona data wyborów. Także szef klubu PiS Mariusz Błaszczak chciałby, aby wybory odbyły się 17 maja. Data 10 maja to data, która jest korzystna dla urzędującego prezydenta. Z kolei Paweł Olszewski z PO przekonuje, że data wyborów nie ma żadnego znaczenia. Dla opozycji każda data jest zła, bowiem wiedzą, że te wybory przegrają. Od momentu ogłoszenia daty wyborów rozpoczyna się formalnie kampania wyborcza. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Projektem ustawy w sprawie in vitro już jutro zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. Tak obiecuje minister zdrowia, informując jednocześnie o skierowaniu do prokuratury sprawy pomyłki w szpitalu klinicznym w Szczecinie. W wyniku błędu popełnionego w laboratorium w Policach pacjentka szpitala urodziła nie swoje dziecko. Do zdarzenia doszło w sierpniu. Sprawa wyszła na jaw w wyniku badań DNA. Prokuratura już zajmowała się tym problemem, ale odmówiła wszczęcia śledztwa, uzasadniając, że kwestie in vitro nie są w Polsce uregulowane ustawowo. Sprawę pomyłki bada okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Szczecinie, profesor Jacek Różański. On na razie niczego nie przesądza. Na tym etapie zgromadziliśmy dokumentację ze wszystkich jednostek, które brały udział w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Wyznaczyliśmy terminy przesłuchań pierwszych świadków. Odbędą się one w ciągu miesiąca. Według informacji TVP Info to nie jedyna pomyłka w szczecińskim szpitalu i jeszcze jedna kobieta urodziła w wyniku in vitro nie swoje dziecko. Placówka tych doniesień nie potwierdza. Szpital utracił już umowę na realizację rządowego programu zapłodnienia pozaustrojowego. A w Wielkiej Brytanii właśnie zmieniono przepisy dotyczące in vitro. Izba gmin zgodziła się na technikę zapłodnienia pozaustrojowego z udziałem ojca i dwóch matek. Zabieg polega na pobraniu jądra komórki jajowej biologicznej matki i przeniesienia go do pozbawionej jądra komórki jajowej dawczyni. Może to uratować co roku przed wadami wrodzonymi śmiercią około 200 brytyjskich noworodków. Wiceminister zdrowia Jane Ellison powiedziała podczas debaty w brytyjskim parlamencie: to jest odważny krok, ale podjęty z rozwagą i zrozumieniem. Sens zabiegu polega na uniknięciu przewidywalnych defektów genetycznych pochodzących z mitochondriów, otaczających jądro w komórce jajowej. Każdorazowo służba zdrowia będzie wydawać zezwolenie na przeszczep mitochondrialny w stwierdzonych przypadkach zagrożenia ciąży wadą genetyczną. Nowa technika nie wpływa na cechy indywidualne dziedziczone po biologicznych rodzicach przez dziecko, gdyż mitochondria odpowiadają za 1/1000 część genomu człowieka. Kościoły katolicki i anglikański wyraziły sprzeciw ze względu na konieczność zniszczenia jednego potencjalnego życia, aby dać szansę innemu. Pojawiły się też obawy, że jest to pierwszy krok w stronę modyfikacji genetycznej człowieka. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Krakowscy urzędnicy chcą kupić dron i tłumaczą, że to nie jest żaden kaprys magistratu, tylko wykorzystanie nowoczesnych technologii, aby sprawdzać na bieżąco, jak idą prace przy miejskich inwestycjach. My chcemy mieć po prostu możliwość zrobienia zdjęć i filmów w dobrej rozdzielczości, tak żeby później po wgraniu tego w komputer można było zliczyć, sprawdzić, być może coś zmierzyć. Tłumaczę Michał Pytlik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. Dron przeszedł już pierwsze testy, a jeden z pracowników wkrótce zostanie przeszkolony. Dron będzie kosztował 5000 zł. To był Serwis Trójki. Krzysztof Łaniewski o sporcie. Kibice Legii łudzili się do wczoraj. Oczywiście ci prawdziwi, nie ta garstka chuliganów, która urządziła sobie jesienią w Lokeren rasistowski popis chamstwa. Za karę UEFA nałożyła na mistrzów Polski konieczność rozegrania dwóch najbliższych meczów w europejskich pucharach bez udziału publiczności. Szanse na powodzenie odwołania się od tej decyzji były znikome i wczoraj zapadł ostateczny werdykt. Legia zagra w Lidze Europy z Ajaxem Amsterdam bez kibiców. Niemal komplet publiczności zasiadł z kolei na Allianz Arena, żeby obejrzeć szlagierowe spotkanie w Bundeslidze. Bayern Monachium grał wczoraj z Schalke Gelsenkirchen i ledwie zremisował 1-1. Bawarczykom w wygranej nie pomogła czerwona kartka dla Boatenga już na początku meczu. Nie pomógł też Robert Lewandowski. Na boisku zameldował się w drugiej połowie i bramki nie zdobył. Podobnie jak Artur Sobiech po dłuższej przerwie zagrał w barwach Hanoweru, wszedł na boisko w końcówce spotkania i wiele nie zdziałał. Hanower 1-1 zremisował z Mainz. Nie dała rady. Wczoraj rozpoczęły się alpejskie mistrzostwa świata, rozpoczęły w Beaver Creek w Stanach Zjednoczonych i wiadomo, że na wygranej w supergigancie wyjątkowo zależało Lindsay Vonn. Zapału starczyło jej tylko na brązowy medal. Wygrała Austriaczka Anna Fenninger zaledwie 0,03 sekundy przed piękną Słowenką Tiną Maze. Nasza Maryna Gąsienica Daniel zajęła 34. miejsce. Nikola Grbić. Kibicom siatkówki nie trzeba go przedstawiać. Tym, którzy interesują się siatkówką mniej, podpowiemy, że był fantastycznym rozgrywającym. W czasie swojej kariery zdobył m.in. Mistrzostwo Olimpijskie i kilka medali w Mistrzostwach Świata i Europy. Teraz czas na nowe wyzwanie. Właśnie został wybrany na trenera reprezentacji Serbii. Ranek na Suwalszczyźnie, mglisty w dzień pochmurno, miejscami popada śnieg, większe przejaśnienia możliwe na Podkarpaciu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, temperatura od minus 2 stopni w Krakowie i w Augustowie, minus 1 w Międzyzdrojach i Częstochowie, 0 w Łodzi, Bydgoszczy, Pile i Olsztynie, plus 1 stopień w Warszawie, Trójmieście, Chełmie, Krośnie i Zielonej Górze, a najcieplej plus 2 w Opolu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Dzień dobry panu. Czy pani się wzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Kochanie, co mam zjeść? A ja co mam chcieć na urodziny? Tato, jak myślisz? Mam ochotę się z nim umówić? Był sąsiad i pytał. A dlaczego ja mam to wszystko wiedzieć? Masz Dacia, to wiesz, jak dobrze wybrać. Teraz modele Dacia z rocznika 2014 z oponami zimowymi. Skorzystaj z wyprzedaży i zyskaj nawet do 3000 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w naszym studiu Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Będzie pani chciała sprawdzić, co się wydarzyło wieczorem przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie w czasie demonstracji policja użyła broni gładkolufowej i gazu? Zawsze w takich przypadkach patrzymy, czy możemy wszcząć postępowanie, czy powinniśmy. Ale ponieważ wygląda sytuacja obecnie tak, że pewnie będzie postępowanie karne, to chcę zwrócić uwagę, że w sprawach karnych rzecznik zawsze, w ważnych sprawach karnych, rzecznik zgłasza się do postępowania, ale dość późno. My musimy jednak poczekać na pierwsze ustalenia, żeby wiedzieć, do czego mamy się odnieść. Czyli osobnej kontroli Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie raczej tak, nie tu, będzie. Tu nie ma takiej kontroli z urzędu, natomiast jest żywotne zainteresowanie i poza tym jest reakcja na skargi. Zobaczymy też, jaka będzie reakcja, czy któraś ze stron, bo tu zdaje się obie się czują pokrzywdzone, będzie składała takie skargi. Na pewno będziemy to obserwować i być może dojdzie do wszczęcia postępowania już wcześniej na zapas troszkę w oczekiwaniu. No tutaj emocje na Śląsku są wciąż bardzo, bardzo duże. I pani, przyglądając się temu, spotykając się między innymi z politykami, rzuca takie hasło, restrukturyzacja Śląska, ale nie tylko w kontekście górnictwa. Co to miałoby oznaczać, że potrzebna jest ta restrukturyzacja? Już w 90 roku było jasne, że nie tylko z powodu transformacji, ale z powodu zmian w Europie, cała sytuacja na Śląsku się zmieni. I to nie jest tylko tak, że ja w tej chwili już od 2 lat próbowałam zwracać uwagę na to, że potrzebujemy całościowego programu. Tu kopalnie nie wystarczą. W 91 roku, jeszcze kiedy byłam po raz pierwszy posłem w tym okresie takich najcięższych reform, a byłam posłem ze Śląska i w okresie, kiedy 100 tysięcy ludzi odeszło z górnictwa i wiem, jak człowiek się czuje, kiedy stoi wobec tłumu górników, którzy dowiadują się, że ta kopalnia będzie zamknięta. I tamte odprawy i tamte środki były niedoskonałe. Dopiero się uczyliśmy, ale mimo wszystko była to próba podejścia bardziej kompleksowego. Co się zmieniło? Proszę popatrzeć, wtedy Polska była zbankrutowanym krajem, który nie miał na najpotrzebniejsze rzeczy. Byliśmy w ogromnej biedzie, nie wiedzieliśmy, czy będzie w ogóle na wypłatę rent i emerytur. Wobec tego skupiono się na restrukturyzacji górnictwa. Ja wtedy razem z innymi kolegami i koleżankami zrobiłam konferencję na temat stare regiony przemysłowe. Próbowaliśmy zebrać doświadczenia innych regionów w Europie, które od Niemiec przez Hiszpanię, Francję i Wielką Brytanię, które miały podobną sytuację. Zaprosiliśmy ekspertów. Chyba podaruję panu redaktorowi tamte nasze rozważania. No, mamy sytuację dzisiaj, jaką mamy i się zastanawiam. Mieszkaniec, obywatel Podlasia, załóżmy, pomyśli, no dlaczego Rzecznik Praw Obywatelskich ze Śląska pochodzący upomina się właśnie o Śląsk, a nie o Podlasie na przykład? Ja upominałam się również o Wałbrzych i Stalową Wolę. Tu chodzi o stare regiony przemysłowe. Na Podlasiu byłam i myślę, że tam są inne problemy, o których możemy porozmawiać. Na czym polega różnica? Bytom jest miastem, w którym jedna z części miasta o kilka metrów w ciągu kilku tygodni potrafi się zapaść. Proszę sobie wyobrazić, co dzieje się z przewodami, co dzieje się z kanalizacją, gazem, z budynkami. Władze miasta są postawione wobec sytuacji, kiedy nagle część miasta ulega ruinie. Zmiany i utrata takiej monokultury przemysłowej, to znaczy jedynego żywiciela takiej miejscowości, jest bez porównania w skali całego kraju. To kto taki całościowy program restrukturyzacji Śląska, nie tylko górnictwa, powinien opracować? Kto za to odpowiada? W ostatnim spotkaniu rozmawiałam z przewodniczącym klubu Platformy, ponieważ rozpoczynam taką turę rozmów z wszystkimi klubami parlamentarnymi. I jest jasne, że jest w Katowicach Komisja Dialogu Społecznego, której w ogóle nie widzieliśmy przy poprzednich strajkach. Trzeba zastanowić się, jak ludzi różnych zawodów i różnych specjalności zmobilizować do tej pracy. 2 lata temu udało mi się taką grupę stworzyć, ale nie było chęci współpracy w tym zakresie. Proszę popatrzeć. Ale chęci współpracy z czyjej strony? W tamtym przypadku był to prezydent Bytomia, wojewoda, marszałek. Ja alarmowałam, że sytuacja się zaostrza i musimy mieć koncepcję dla całego Śląska. Są miasta na Śląsku. Śląsk jest mozaiką. Tam są 43 miasta i 4,5 miliona ludzi. I są te miasta, które sobie radzą na własną rękę. Czyli to jest zadanie dla samorządu? Czy jednak dla rządu? To jest zadanie dla rządu, ponieważ skala problemów niektórych miast, takich jak Bytom, pod którymi przebiega eksploatacja górnicza, które kiedyś miano chronić, miał być filar ochronny, w tej chwili od lat wydobywamy węgiel. Są miasta, które sobie tam radzą, a są takie, które w szybkim tempie zaczynają przypominać naprawdę slumsy. Jeżeli spojrzycie państwo na dzielnicę Szopienice, czy spojrzycie państwo na taką dzielnicę jak Chorzów Stary, to widać, co dzieje się z miastami, w których, czy z częściami miast, z których zniknął przemysł. 4 marca odznaczam odznaką za zasługi dla ochrony praw człowieka osobę, która kiedyś po raz pierwszy zwróciła uwagę, czym była Ołowica na Śląsku, jak właśnie w Szopienicach dzieci umierają z powodu zanieczyszczenia środowiska. To zanieczyszczenie jest dalej. Trzeba mieć koncepcję pracy dla ludzi. Górnik to jest osoba ciężkiej pracy, wielkiej dyscypliny, osoba przyzwyczajona do pracy w niebezpiecznych warunkach. Ale restrukturyzacja dla górnika jest do porównania wyłącznie z restrukturyzacją armii i wojska. To nie jest człowiek, on całe życie, któremu można powiedzieć, proszę założyć firmę. To jest człowiek, który był przyzwyczajony do służby, troszkę takiej jak w wojsku. Więc taka restrukturyzacja musi być zupełnie inna niż do tej pory. Zupełnie inny problem. Jest kara dla szpitala, doniesienie do prokuratury, bo wygląda na to, że doszło do błędu medycznego. Efekt jest taki, że pacjentka, która poddała się procedurze in vitro, urodziła nie swoje dziecko. Czy ci, którzy korzystają z procedury zapłodnienia pozaustrojowego, panie profesor, są w wystarczający sposób w Polsce zabezpieczeni prawnie? My potrzebujemy, i tu cieszę się, bo może teraz będzie duże wzmocnienie opinii publicznej, potrzebujemy regulacji jak najpilniejszej dotyczących kwestii genetycznych. Bo to jest, tu jest pojedynczy, na razie pierwszy mamy dopiero doniesienia o błędzie. Będą dalsze tego typu sytuacje. Mamy sytuacje, w których mamy jednak ogromną, ciemną liczbę kwestii eksperymentów genetycznych, dokonywania badań genetycznych przez nieuprawnione jednostki. Są firmy, które naciągają na przykład ojców, zbadaj, czy to na pewno twoje dziecko. Dochodzi do rodzinnych tragedii. Ludzie nie wiedzą, czy te wyniki są wiarygodne. Wyłudza się kod genetyczny od obywateli. Więc z jednej strony jest kwestia tego, czym się dzisiaj, zdaje się, zajmował Parlament Brytyjski, że możemy mieć sytuację, w której będziemy mieli hybrydy, czy dzieci trojga rodziców w przypadku mieszania materiału genetycznego. Bo tutaj jest błąd. Jest tragedia matki, jest tragedia taka rodzinna, w tym sensie, że ludzie czują się w jakiś sposób zawiedzeni. Ale takie przypadki były w Stanach Zjednoczonych i prawo tam na to odpowiedziało. To nie jest, dziecko nie jest materiałem na zamówienie. Ono jest człowiekiem, pytanie, ono się urodziło. Co by polskie prawo odpowiedziało, skoro mamy metodę, która od 25 lat jest w Polsce stosowana. Od półtora roku mamy program rządowy ministra zdrowia dofinansowujący tę metodę ze środków publicznych. Ustawy nie ma. Dyskusja nad tym problemem nie została w parlamencie doprowadzona do końca. Ale ustawa jest potrzebna? Potrzebujemy bardzo ustawy, ponieważ ponieważ mamy pad polityczny w tym zakresie, to ja chcę ratować to, co wymaga najpilniejszego ratowania, czyli przynajmniej uregulowania kwestii genetycznych, bo uważam, że ustawa dotycząca najpierw kodu genetycznego i zapobieżenia powstawania dzieci trojga rodziców lub jakichś manipulacji genetycznych daleko idących, a chcianych, bo tu jak słyszymy mamy do czynienia, chociaż nie znam materiałów, pewnie też ta sprawa do mnie dojdzie, więc dlatego proszę wybaczyć, nie chcę mówić o tej sprawie, to zakładamy, że mamy do czynienia z błędem. Ale mogą być przypadki przestępstw i mogą być przypadki już w tej chwili technicznie i medycznie możliwe. Ale zakłada pani, że łatwiej będzie, ustawę genetyczną, czy o problemach genetycznych uchwalić w Sejmie niż ustawę o in vitro? Ja uważam, że przynajmniej najpilniejsze kwestie genetyczne można byłoby wyjąć z tego podstawowego sporu aksjologicznego i spróbować uregulować przynajmniej tam, gdzie w tej chwili od polskich obywateli jest wyłudzany kod genetyczny. Przy okazji chciałabym ostrzec i poprosić o wielką ostrożność. Czasami jest tak, że zupełnie absurdalne opowieści postawimy ci osobisty horoskop, jeżeli nam pobierz próbkę twojego kodu genetycznego, szczoteczkę wysyłamy gratis i następnie albo dobierzemy dietę do twojego kodu genetycznego. Proszę państwa, to jest najbardziej intymna informacja, to jest najcenniejsza informacja, jaką macie i to nie jest tylko wasza informacja, to jest informacja dotycząca waszego potomstwa również. Więc proszę nigdy nie robić takich rzeczy. Proszę pamiętać, że również jeżeli jakiś ojciec ma pokusę, żeby sprawdzić w firmie, której nie zna, która często ma siedzibę za granicą. Nie jesteśmy w stanie kontrolować pod względem ochrony danych osobowych i wielu innych rzeczy. Ma pokusę sprawdzenia swojego ojcostwa z genotypu. To bardzo proszę tego nie robić, ponieważ ryzykujecie, że dostaniecie kompletnie fałszywy wynik, który zburzy was, wasz spokój. Do in vitro wracając jeszcze na krótko, pani profesor, kto odpowiada za to, że w Polsce nie ma takiej ustawy regulującej te szczegółowe kwestie związane z procedurą zapłodnienia pozaustrojowego? Rzecznik Praw Obywatelskich może występuje tu w salonie politycznym, jest organem apolitycznym. Zwracał się w tej sprawie. Ja sprawdziłem wystąpienia generalne rzecznika. 2008 rok, 2009, 2009 kolejne wystąpienie. Nie, proszę, 2010. Panie redaktorze, proszę mi pozwolić dokończyć zdanie. To się pierwsze proszę zdarza, bardzo. Żeby pan tego nie pozwolił zrobić. Ja mówię tylko coś innego. Chcę powiedzieć następującą rzecz. Na pytanie, kto jest winny, kto odpowiada? Ta ustawa powstaje ze zgody politycznej w parlamencie różnych ugrupowań. I tu po prostu, tak jak zaczęłam mówić, debata nie jest doprowadzona do końca i dlatego jest pat polityczny i nie mamy ustawy. I to jest najkrótsza odpowiedź. A ja mówię, skoro ustawa, jak widać po tych wszystkich daremnych wystąpieniach, nie jest w tej chwili możliwa i trzeba mieć oczy otwarte na realną sytuację polityczną, to ja mówię, są pewne rzeczy dotyczące szpiku, genów, ludzkich hybryd. Co do tego zgadzają się u nas wszystkie, jak sądzę, partie polityczne, że nie chcemy, żeby powstały jakieś organizmy, które będą przedmiotem tak daleko idących manipulacji, więc trzeba uregulować to, co jest możliwe w obecnym parlamencie tu i teraz do uregulowania jeszcze przed wyborami. Pytanie, co jest możliwe? Te wystąpienia, które cytuję, to były wystąpienia doktora Janusza Kochanowskiego, pani poprzednika, do roku 2010. Później wyszukiwarka wystąpień nie pokazuje takich ponagleń pytań ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich wysyłanych do premiera, do ministrów, do marszałka Sejmu. To znaczy, że pani się poddała w tej sprawie i uznała, że nie da się, bo nie ma zgody politycznej? Ja trzeźwo oceniłam sytuację. Przeprowadzałam również rozmowy w parlamencie i po konsultacjach doszłam do wniosku z ekspertami. Doszłam do wniosku, że trzeba spróbować występować o to, co jest możliwe. I jeszcze raz podkreślam, są takie kwestie kodu genetycznego i badań i testów genetycznych, które według mnie dadzą się wyjąć z tego patu. Może różnica między moim zmarłym poprzednikiem, a mną jest po prostu taka, że ja spędziłam 8 lat w parlamencie, panie redaktorze, i ja pewne rzeczy mogę ocenić od środka. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Irena Lipowicz, dziękuję za dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Marcin Zaborski, do usłyszenia. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład, rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Gdzieś o 500 kroków stąd rękuje się ktoś pełno różnych spraw. Może kupię sobie psa, może lepiej lwa, kobiet będzie wrót. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Trwają wyprzedaże i tu pojawiają się pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. Kosmos. Totalna pustka. I nawet nie mam komu dać przepisu na mojego wyjątkowego dorsza. Jakby wszyscy się gdzieś pochowali. Wygląda na to, że Pascal był tu przede mną. Gotuj z gwiazdami, bo teraz świeży filet z dorsza bałtyckiego kosztuje tylko 2,49 za 100 gramów, a wieczarki 2,99 za 500 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 8:30. Czas na skrót wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Górnicy z JSW zaostrzają protest. We wszystkich zakładach rozpoczęli strajk pod ziemią. Zaostrzenie protestu to odpowiedź na brak efektów kolejnej rundy rozmów, podkreślają przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego. Jednym z głównych postulatów protestujących jest odwołanie prezesa zarządu spółki. Do trudnej restrukturyzacji górnictwa odniosła się w Trójce Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz. Podkreślała, że rząd powinien mieć koncepcję pracy dla tych ludzi. To jest zadanie dla rządu, ponieważ skala problemów niektórych miast, takich jak Bytom, pod którymi przebiega eksploatacja górnicza, które kiedyś miano chronić, w tej chwili od lat wydobywamy węgiel. Są miasta, które sobie tam radzą, a są takie, które w szybkim tempie zaczynają przypominać naprawdę slums. Jeżeli spojrzycie państwo na dzielnicę Szopienice, czy spojrzycie państwo na taką dzielnicę jak Chorzów Stary, to widać, co dzieje się z miastami, w których, czy z częściami miast, z których zniknął przemysł. Restrukturyzację górnictwa Rzecznik Praw Obywatelskich przyrównywała do restrukturyzacji wojska. Górnik to człowiek przyzwyczajony do służby, jak w wojsku, mówiła Irena Lipowicz. Groźny wypadek koło Nowego Jorku. Pociąg podmiejski zderzył się z samochodem. Zginęło 7 osób, kobieta kierująca samochodem i 6 pasażerów pociągu. Do wypadku doszło na przejeździe kolejowym. Pojazd i przód pociągu zapaliły się. Hiszpanie w strachu przed atakiem zimy. Śnieg ma zasypać plaże, a w nocy temperatura może spaść do 10 stopni poniżej zera. Jeśli dzisiaj narzekasz na zimno, to zobaczysz, jak będziesz trząsł się jutro. Taki napis zamieścił wczoraj jeden z najpopularniejszych portali informacyjnych. Nad Hiszpanię bowiem nadciąga wyjątkowo zimny front z północnej Europy, którego centrum będzie Morze Śródziemne. Dlatego śnieg ma padać nawet na wybrzeżu i Balearach. Synoptycy przypomnieli, że od 1975 roku, czyli odkąd prowadzone są rejestry temperatury, zima atakowała Hiszpanów 54 razy, jednak zwykle ocieplało się po 3 dniach. Tym razem mróz ma nie ustępować przez tydzień. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Kolejne informacje w Trójce o 9:00. To będzie pochmurny dzień i będzie padał śnieg. Krok z pogodzenia możliwe na południowym wschodzie. Wiatr słaby, na północy umiarkowany. Temperatura od minus 2 stopni w Nowym Sączu i Suwałkach, 0 w Kielcach, Ciechanowie i we Włocławku, do plus 2 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Kto miał podrażnione gardło? Ja! A ja miałam smutne migdałki. Małe dzieci, duży problem. A co pomoże na smutne migdałki? Tonsilan! Tonsilan to mnogość dobroczynnych składników wspomagających podrażnione gardło i migdałki. I to już od 4 roku życia. Teraz do Tonsilanu bajki gratis. Czytane przez znanych aktorów. Kto chce posłuchać? Ja! Gardło i migdałki w dobrym stanie. Po Tonsilanie. Oświadczenia zdrowotne dla składników suplementu diety dostępne na tonsilan.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. try again. Don't be afraid to fall apart. Stop, try again. I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. Dziewiąta, Krystian Hanke i goście. Renata Kim, tygodnik Newsweek, dzień dobry. Dzień dobry. I Bogumił Łoziński, tygodnik Gość Niedzielny, dzień dobry. Dzień dobry. Przemeblowanie Ukopacz, Ostachowicze i Bielecce Wykopacz, takie tytuły dzisiaj w prasie premier stawia na polityków i wciąga frakcje w to, by ponosiły też odpowiedzialność za działania jej gabinetu, tak można również przeczytać dziś w gazetach. Zaskoczenie? Renata Kim. Chyba nie. Dobrze, że dość szybko premier Ewa Kopacz dobrała sobie nowych współpracowników, bo od dłuższego czasu my dziennikarze donosiliśmy, że jest bardzo samotna i że nie ma w swoim gronie nikogo, kto by ją realnie wspierał. A teraz ma kilka takich osób. Moją jedyną wątpliwość budzi osoba Michała Kamińskiego jako głównego doradcy i właściwie kogoś, kto jest takim, no nie wiem, szefem chyba... Nadzorcą CIR-u, czy jak to tak, powiedzieć? Tak, medialnym. Tak, tak. Obecność... A dlaczego wątpliwości? Dlatego, że Michał Kamiński nieodmiennie kojarzy mi się z PiS-em, nieodmiennie kojarzy mi się z brzydkimi kampaniami wyborczymi. To dobrze zna przeciwnika. Tak, ale jego wiarygodność jako spin doktora Ewy Kopacz i Platformy teraz jest dla mnie co najmniej wątpliwa. Znaczy ja generalnie uważam, że nie należy specjalnie ufać ludziom, którzy zmieniają barwy polityczne zbyt często i którzy z równą pasją potrafią atakować Platformę Obywatelską, jak teraz są gotowi atakować PiS. Znaczy zawsze to moim zdaniem stawia ich wiarygodność w jakimś dziwnym świetle i to mi się nie podoba. Uważam, że Michał Kamiński nie jest po prostu wiarygodny i może kiedyś znowu zmienić barwy polityczne i pójść sobie z powrotem tam, skąd przyszedł. Ja tak się zacząłem zastanawiać, czy w ogóle pasuje do Platformy. To jeszcze znaczy on od dłuższego czasu się wypowiada, tak, jako tak, ktoś, prawda, kto się ale... zna na sprawach Platformy, co też jest zabawne dosyć, ale tak, ja bym powiedziała, nie pasuje. Znaczy, no jest pytanie, czy to będzie wartość dodana, czy nie. Według mnie to jest po prostu początek kampanii parlamentarnej. Michał Kamiński jest znany z tego, że właśnie jest takim spin doktorem i no nawet jego przeciwnicy mówią, że jest w tym dobry. Można się zastanawiać nad jego metodami. Natomiast no, dla mnie jest to taki przykład bardzo negatywnej postawy politycznej. Proszę zwrócić uwagę, że jak on jakby mówi na jakiś temat, no to w zależności w jakim miejscu Sejmu by się go posadziło, to on bierze głęboki oddech i jak karabin maszynowy przekonuje do racji tej strony, z którą akurat jest związany. No w związku z tym jest kompletnie niewiarygodny. Jak ktoś to może powiedzieć, zaryzykować, że to może być koń trojański. Wyjątkowy koniunkturalista. Wątpię. Proszę zwrócić uwagę, że on próbował startować w Lublinie do Europarlamentu, rozbił struktury lubelskie i tam w ogóle żaden poseł się nie dostał, bo on został na pierwszym miejscu wystawiony, nie został zaakceptowany przez lokalną platformę. A Jacek Laskowski, tu powrót byłego ministra finansów. W momencie trudnym finansowo-ekonomicznie. Ja bym powiedziała, że to bardzo dobrze, że znalazło się dla niego miejsce i to takie miejsce, o które Jacek Rostowski zabiegał. Dobrze, że w otoczeniu premier Kopacz będzie wybitny specjalista od finansów i człowiek, który zna się na polityce i który ma dość sztywny kręgosłup, jak chodzi o poglądy polityczne. Znaczy ten wybór wydaje mi się trafny, słuszny i no i dobry. No cieszę się, że tak mówisz, Renata, ponieważ ten kręgosłup jego, jeśli chodzi o kwestie światopoglądowe, jest w wielu momentach bardzo konserwatywny. Także z tego punktu widzenia to tak, ja się cieszę. Koncentrowałam się na jego, na jego światopoglądzie dotyczącym finansów oraz kwestii czysto politycznych. Tutaj może jego być konserwatywny światopogląd mniej mnie cieszy, ale mam nadzieję, że akurat w tej pracy nie będzie szczególną mu przeszkodą. I na przykład nie doradzi pani premier Ewie Kopacz, żeby nie zajęła się kwestią uregulowania sprawy in vitro, albo nie będzie forsował, albo nie będzie forsował weta czy głosowania przeciwko ustawie antyprzemocowej, konwencji antyprzemocowej. Czy związku się cieszę, jeśli chodzi o kwestię in vitro, zawsze i twardo stanę na stanowisku, że należy zakazać tej metody. A ja bym prosiła, żeby Platforma wreszcie uregulowała tę kwestię. Dobrze, to w takim razie siłą rozpędu przejdźmy do tego tematu i to już na poważnie zupełnie. Tragiczna pomyłka w szczecińskiej klinice. I to wczoraj była jedna z najważniejszych informacji. A ciekawe jeszcze, bo rano w Rzeczpospolitej badania sondażowe, z których wynikało, że Polacy chcą ustawę in vitro. Potem ta informacja o pomyłce pacjentki obiegła cały kraj. Czy to na nowo otworzy front dyskusji? Ja mam nadzieję, że otworzy na nowo front dyskusji, bo ta sprawa bardzo wyraźnie pokazuje, że my mamy ogromny problem wynikający z faktu, że kwestie zapłodnienia metodą in vitro nie są zupełnie uregulowane. My od lat przypominamy i zwracamy uwagę na to, że w Polsce zabiegi in vitro są wykonywane, natomiast nie ma żadnego prawa, który by to robił. Prawo rzecz się rozbija i tak naprawdę. Tak. W związku z tym, nawet jak dochodzi do takich pomyłek, to nie wiadomo, co z nimi zrobić. Owszem, można ukarać szpital wielką karą, można odebrać mu rządowy kontrakt na wykonywanie tych zabiegów, ale to nie reguluje sprawy. Bogumiłość. Thank you. Znaczy ja też jestem zdecydowanie za tym, żeby kwestię in vitro uregulować. W tej chwili jest absolutna wolna amerykanka. Myśmy jeszcze razem byśmy pracowali w dzienniku, to był 2007 rok, jak się temat pojawił, zrobiliśmy taką no, swego rodzaju prowokację, sondę, dzwoniliśmy do blisko 50 klinik in vitro, dopytując się, jak to w ogóle się odbywa. No i to włos się jeży na głowie, znaczy tam ludzkie zarodki nie mają żadnej ochrony, traktuje się często jak odpady medyczne. Okazało się, bo nasi dziennikarze poszli do takiej kliniki, w ogóle nie trzeba było żadnych badań, od razu im proponowano in vitro. Pytano było tylko, czy są w stanie sami, czy trzeba jakiś obcy zarodek, wtedy cena wzrastała. To wszystko są rzeczy jakby skandaliczne. Oczywiście ja jestem przeciwny tej metodzie w ogóle, ale że to nie jest miejsce, żeby rozwijać ten wątek, dlaczego ona jest szkodliwa, nie tylko ze względu na to, że giną inne zarodki, ale również pod względem medycznym. genetycznym jako nienaturalna, no, prowadzi do wielu jednak wad genetycznych, co też się potwierdza w tych przypadkach. Natomiast no, nie może być tak, że jeśli tą metodę się dopuści, to ona tak jak teraz no, funkcjonuje praktycznie poza prawem. W szarej strefie, tak. Politycznie całkowitą odpowiedzialność za to ponosi Platforma, dlatego że ja chciałem zwrócić uwagę, że w poprzednim Sejmie było 5 projektów, i lewicowe, i pisowskie, i platformerski, nawet 2. I Platforma przeciągała debatę, aż to się rozeszło. W tym również są 4 projekty, bo PO nie jest w stanie własnego pracować. Problem jest w Platformie, która boi się tej debaty, wiedząc, że ona podzieli partię, dlatego że są tam różne środowiska. Czyli z przyczyn partyjnych i kalkulacji Platformy, dokładnie tak, nie mamy ustawy regulującej nie tylko in vitro, w ogóle kwestie bioetyczne, bo to jest dużo szerszy temat. Tak, pamiętamy, że właśnie dokładnie w tym czasie Jarosław Gowin zapowiadał ustawę bioetyczną, prawda? To było 8 lat temu. Ale on stworzył tą ustawę bioetyczną, tylko ona została rozmyta, bo w Platformie nie było zgody i wtedy pani Kidawa-Błońska złożyła bardziej liberalną. No i to poszło do komisji i skończyła się kadencja Sejmu. Sama Platforma miała wewnątrz problem, co z tym fantem zrobić. Różnice światopoglądowe, tutaj pamiętamy Jarosława Gowina wspomnianego, albo Johna Godsona, już teraz nie w Platformie, taki okres transferowy też mocny jeszcze, to wróćmy może, bo to jest dobre miejsce. John Godson, Jan Tomaszewski. W piłce nożnej zdaje się okienko transferowe pod koniec stycznia się zamyka i w polskiej polityce no, jakby wstrzelili się idealnie. No niektórzy za wszelką cenę chcą grać w ekstraklasie i robią wszystko, wystawiając się na sprzedaż do każdej możliwej drużyny, która ma szansę wejść do Sejmu. No tak. O ile transfer Johna Godsona do PSL-u w ogóle mnie nie dziwi. Uważam, że John Godson będzie tam pasował i znajdzie wystarczająco dużo wolności dla swoich przekonań, głównie religijnych, bo to jest podstawa jego działalności społecznej i politycznej. O tyle ewentualny transfer Jana Tomaszewskiego do Platformy wydaje mi się tak dziwny i tak niepotrzebny i tak psujący Platformę. Podobne zastrzeżenia co do Michała bardzo podobne. Człowiek, który przez ostatnie lata cały czas pluł na Platformę, teraz miałby ją wzmacniać? No nie, no osłabiałby ją. Jakie to byłoby wzmocnienie dla Platformy? Platforma szukała bramkarza, kupiła chyba obrotowego. Ale nie mówmy jeszcze, bo ten transfer jeszcze nie doszedł do skutku. Jeszcze na koniec, bo niektóre media mówią już wręcz o zimnej wojnie Polski i Rosji. Obchody zakończenia II wojny światowej to jeden wątek. Teraz nieruchomości. Polski konsulat w Petersburgu. Nieruchomości zajmowane przez Rosjan w Warszawie i Gdańsku. To wszystko się tak trochę niepokojąco eskaluje. To znaczy tak, no ja myślę, że to jest największe napięcie w ostatnich latach, większe niż za rządów PiS. Tutaj nie wiem, ja generalnie tak wewnętrznie to się cieszę jako Polak, że jest asertywna postawa rządu. Tym bardziej, że przypomina rzeczy oczywiste, ale też trzeba mieć świadomość, że naciśnięcie na kwestię wojny ojczyźnianej to jest taki jeden z elementów mitu założycielskiego Związku Radzieckiego, ale w ogóle Rosjan. I to dla nich jest bolesne. To trzeba mieć świadomość. No i teraz jest pytanie, po co to? To znaczy, ja rozumiem, że ta eskalacja mogłaby być i można by było, ale to według mnie jest przykrycie. To znaczy, ja bym oczekiwał od Ministerstwa Zagranicznych koncepcji naszego stosunku do Ukrainy, pomocy Ukrainie, umiejscowienia się w tym konflikcie. Przecież myśmy zostali wyrzuceni jakby z tej debaty i nie chodzi o to, żeby się przerzucać słowami, choć podejrzewam, że Rosjanie może będą nas bardziej szanować, jak będziemy bardziej asertywnie się zachowywać. No karykatura Schetyny w RIA Nowosti. Ale chodzi o to, żeby po prostu mieć koncepcję. Ja tej koncepcji nie widzę. Bardziej prezydent Komorowski tutaj przemawiał w sprawie naszej polityki, mówiąc, że powinniśmy być w szpicy w sprawie Ukrainy. Mnie rzeczywiście niepokoi to, o ile nie mam problemu z twardym językiem Grzegorza Schetyny, ministra spraw zagranicznych w sprawie wobec Rosji i w stosunku do Rosji, to wolałabym, żeby nie zajmował się kwestiami historycznymi, czyli tym, kto wyzwalał obóz w Auschwitz i gdzie powinny się odbywać obchody właśnie zakończenia wojny, tylko bardzo wyraźnie, dokładnie tak jak mówi Bogumił, jasne stanowisko polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie Ukrainy. Będziemy sprzedawać broń, będziemy w tej szpicy, czy nie będziemy. Niech w tej sprawie będzie twardy i stanowczy. No, będziemy się przesłuchiwać. Bardzo dziękuję za rozmowę. Renata Kim, tygodnik Newsweek i Bogumił Łoziński, tygodnik Gość Niedzielny. A dziś prawdopodobnie poznamy termin wyborów prezydenckich i będzie jutro o czym rozmawiać. Ale to będzie po południu, poznamy. Majowe wybory. Krystian Hanke rozmawiał z naszymi gośćmi 2-2 i 7-3. Pan w sprawie? Dzień dobry, ja w sprawie szachów. No bo w internecie sytuacja od wczoraj się nie zmieniła. Nie wiem, czy białe nie odpowiedziały ruchem, nie przetworzyło się, czy oni się poddali, bo nie wiem. No właśnie, niestety się jeszcze nie poddali, ale robimy wszystko, żeby tak się właśnie stało. No za nie mogło biedactwo, jeśli chodzi o administratora Trójki w Szachu. Polecamy Państwu profil facebookowy, ale my na naszym porankowym Ranek w Trójce będziemy monitorowali i będziemy też udostępniali. Dobrze powiedziałem? Bardzo się udostępnia, prawda? Lepiej bym tego nie ujął. Jeśli chodzi o dzisiejsze posunięcie audycji porannej, to wszyscy zachęcają nas do tego, żeby uśmiechnąć się pod wąsem i nie powiedzieć słowa szach, ale to zrobić. Ale my zagramy trochę bardziej fikuśnie. Hetman na D5. Taką propozycję dostaliśmy od naszego stratega głównego i tak właśnie zrobimy. Hetman na D5. Ale jak mówi Jaś, nasz strateg, tu wszystko wygrywa. I trusted the priest. I fell to his feet. And he raised me up there. They cut me off at the knees. I trusted the law. They didn't help me at all. I wound up black, blue, screwed in the back of his car. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. I fell to his knees and he just raised me up to cut me off at the knee. I don't wanna wake up alone. I need you to hear me now. I don't wanna do it alone. I need you here with me now. Witam, redaktorze wypoczętym. Pan jest wypoczętym? Jest? Nie, no pan jest wypoczętym, gdyż pan był, zjeżdżał. Ja zjeżdżałem, a pan był z żoną w kinie. Słyszałem o tym. Tak pan spędzał ferie. Poszła już plotka po mieście. Poszła flota po... No, ale proszę powiedzieć, jak to jest, jak się jest w kinie bez dzieci? Dzieci są wyjechane i wtedy, proszę pana... Idzie sobie z żoną do kina. Można pójść do kina. Na Królewnę Żabkę. Oczywiście. I na Paddingtona, bo właśnie akurat jest. Urywki z rozrywki. I że przechodząc do rzeczy, Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry z dżinglem. Jak to człowiek czasem wpadnie na genialny pomysł, odrobinę za późno. Gdybym w poniedziałek przemeldował się z województwa mazowieckiego do na przykład województwa lubelskiego, właśnie rozpoczynałbym ferie, mimo że przed chwilą je skończyłem. Proste i genialne. W tym roku już na taki manewr jest za późno, ale za rok muszę tylko ogarnąć, które województwo kiedy będzie miało ferie, bo to się ciągle zmienia. No ale zrozumiałe, ministerstwo nieustannie zmienia terminy ferii, żeby utrudnić zadanie osobom, które meldunkiem chcą przedłużyć sobie wypoczynek. Ale nie ze mną takie numery. Już od jutra rozpocznę przygotowania, a na razie będę wraz z moimi dziećmi cieszył się powrotem do szkoły i do pracy. Widzę, że pan redaktor odpoczął podczas zimowego urlopu, błysk w oku, sylwetka ogólnie wyspana, a ja zastosowałem homeopatyczną metodę wypoczynku, to znaczy wypoczywałem w podobny sposób jak pracuję. Moja praca polega na jeżdżeniu, więc w ferie również jeździłem trochę samochodem i trochę na nartach. Tylko frak zmieniłem na kurtkę, bo poły fraka, te z tyłu takie długie, wplątywały się w orczyk. W sumie szkoda, bo frak pięknie się wietrzył na stoku i miałem nadzieję zaoszczędzić na pralni, ale nic z tego. Kiedy nie udało mi się zsiąść z wyciągu i wplątany zostałem ściągnięty z powrotem w dół, postanowiłem zmienić garderobę. Jednak swobodny zjazd na nartach daje mi więcej przyjemności. Cieszyłem się wyciągami krzesełkowymi i orczykami. I nie wiem, czy pan słyszał, podobno we Włoszech są wyciągi gondolowe. Gdzieś w okolicach... To w Wenecji. Właśnie. Podczas ferii prawdopodobnie dostałem znak od patrona grupy Mozarta, pana Wolfganga. Jeździłem ja sobie spokojnie po prostych narciarskich szlakach, cieszyłem się sztucznym śniegiem i pięknymi widokami, aż tu nagle staranował mnie austriacki narciarz. Cały prawy bok miałem obolały. Ręką zacząłem ruszać dopiero po dwóch dniach. Czyżby to Mozart cisnął we mnie swoim rodakiem? Do tej pory byłem przekonany, że pan Wolfgang nie ma nic przeciwko działalności naszego kwartetu. Ale może któryś z naszych utworów nie przypadł mu do gustu, może nie dotarła do niego kolejna partia naszej wdzięczności za użyczenie nazwiska do nazwy grupy Mozarta. Panie Wolfgangu, proszę więcej nie rzucać we mnie swoimi niewinnymi rodakami. Przystąpmy do rozmów. Co prawda nie znam języka niemieckiego, ale na pewno się dogadamy. Porozmawiajmy jak muzyk z muzyki. A ja tak staram się ładnie grać pańską muzykę w trójce. Mam nadzieję, że konflikt pomiędzy grupą Mozarta a Wolfgangiem Amadeuszem zostanie zażegnany z taką myślą i po skonsumowaniu środków przeciwbólowych wróciłem na stok. Pod koniec wypoczynku jeden wyciąg wprawił mnie w zdumienie. Wyciąg z mojego kąta. Tu prędkości zjazdu nie powstydziłby się sam Piotr Żyła. I tego bólu nie uśmierzy paracetamol. Do pracy! Do pracy, redaktorze. Wracamy, wracamy. Wracamy. To w przyszłym roku się pan przemelduje. Tak, tak, tak. To jest bardzo dobry pomysł. Prawda? Genialny. Właściwie można tak za dwa razy się przemeldować. Trzeba ustalić kolejność. Filip Jaślar, pierwszy skrzypce grupy Mozarta. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Zapraszamy za tydzień. My mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukawski. Wiem od wczoraj, że to ty przerywasz moje piękne sny. Zapraszamy do reklamy.